to program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie ustaw zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, o tym na początek. A później kolejny dzień z Komisją Śledczą od sprawy Amber Gold. Na pytania odpowiedzą dziennikarze, którzy pisali o tej piramidzie finansowej. Ostatni fortepian Chopina trafił w ręce ekspertów od konserwacji. Wskazanie kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego było wadliwe, jednak powołanie go przez prezydenta już nie. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj także stwierdzono zgodność z konstytucją ustaw zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich o statusie sędziów Trybunału, organizacji i trybie postępowania przed tym organem oraz o przepisach to wprowadzających. Trybunał rozstrzygał m.in., czy włączenie do orzekania trzech sędziów wybranych w grudniu 2015 roku jest zgodne z ustawą zasadniczą. Uzasadniał przewodniczący składu Mariusz Muszyński. Artykuł 18 punkt 2 oraz artykuł 21 ust. 2 ustawy w zakresie, w jakim dotyczą sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, są zgodne z artykułem 194 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji. Skargi Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyły też praw pracowników Trybunału, naruszenia zasady trójpodziału władzy i uniemożliwienia Trybunałowi orzekania w sprawie przepisów, które przestały obowiązywać. Łącznie Trybunał uznał za zgodne z Konstytucją cztery najważniejsze punkty skargi Adama Bodnara. Jeden wątek został umorzony. Trybunał orzekł także, że ustawa o Sądzie Najwyższym co do regulaminu wyboru kandydatów na pierwszego prezesa jest częściowo niekonstytucyjna. Jednak, jak uzasadnił sędzia Muszyński, nie jest to podstawą do unieważnienia powołania Małgorzaty Gersdorf, ponieważ działania prezydenta nie mogą być przedmiotem kontroli sądowej. Na skuteczność powołania przez prezydenta pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie mogą wpływać ani wady prawne przepisów dotyczących wyboru kandydatów przedstawianych prezydentowi, ani błędy popełnione przez organ dokonujący wyłonienia tych kandydatów. Sam akt właściwego powołania na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie jest tylko oparty bezpośrednio na przepisach Konstytucji, ale jest też prerogatywą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Przed południem Komisja Śledcza od Amber Gold przesłuchała kolejnych świadków. Posiedzenie rozpocznie się chwilę po 10:00. Zeznawać będą byli dziennikarze tygodnika Wprost, Sylwester Latkowski i Michał Majewski, którzy śledzili sprawę gdańskiej spółki. Dzisiaj ponownie na pytania posłów odpowiadał szef Amber Gold Marcin P. Szefowa komisji Małgorzata Wasserman z PiS-u powiedziała, że nie ma wątpliwości, że jest on człowiekiem podstawionym, który wykonywał polecenia na zlecenie swoich mocodawców. Marcin P. jest człowiekiem wymyślonym, postawionym, przeprowadzonym przez 3 lata tej działalności, chronionym do końca. Proszę zwrócić uwagę, on nawet temu nie przeczy. Przecież on na pytania o swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swojej żony, o swoich mocodawców, on wyraźnie odmawia odpowiedzi na dane pytanie. Posłanka PiS-u uważa również, że Marcin P. początkowo musiał otrzymać od swoich przełożonych zapewnienie o nietykalności najbliższej rodziny. Solidarność nie zgodzi się na żadne kompromisy w kwestii ograniczenia handlu w niedzielę. Takie stanowisko związkowcy przyjęli podczas Komisji Krajowej w Wieliczce. Na razie PiS zaproponowało, aby zakaz handlu obowiązywał w 2 niedziele w miesiącu. Rozwiązanie wpisano do projektu ustawy, który w czwartek trafi pod obrady Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. W naszej ocenie kompromituje Prawo i Sprawiedliwość, które po pierwsze w kampanii wyborczej zapowiadało oddanie niedzieli pracownikom, a po drugie parę lat wcześniej jako partia opozycyjna złożyła swój własny poselski projekt, który przewidywał wszystkie niedziele. Mówił Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. Wcześniej minister finansów Mateusz Morawiecki mówił, że 2 niedziele wolne od handlu w miesiącu nie odbiją się w istotny sposób na finansach państwa i rozwoju gospodarczym. I na koniec jeszcze ostatni fortepian Chopina. Trafił on pod lupę krakowskich specjalistów z Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem LANBOS. Ich zadaniem jest opracowanie strategii ochrony instrumentu, która ma opóźnić proces jego starzenia. Stan fortepianu można określić jako dobry, jednak jak przekonuje Julio del Hoyo Mendeles, kierownik badań, nie wiadomo jeszcze, czy będzie można na nim w przyszłości koncertować. To możliwe, że tyle lat już minęło i że dźwięki będą inaczej niż wtedy, ale też pierwszy przegląd i opinie i rozmowy tam z panem strojcielem Szymon Jasnowskim i z panem profesorem Benjamin Voglem stwierdzili, że jest wyjątkowy instrument. A wynik pracy badaczy poznamy w połowie przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dzisiaj w ciągu dnia sporo chmur i deszczu, w Suwałkach 4 stopnie, w Białymstoku 6, w Rzeszowie 9, w Warszawie i Krakowie 11, Gdańsku i Poznaniu 14, we Wrocławiu 15. Tak oczywiście będzie w ciągu dnia. Na tej nocy najwięcej deszczu na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu, z kolei w Bieszczadach deszcze ze śniegiem. Na termometrach minus 1 stopień na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum, do 11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zaraz wracam. I Michael, proszę nie mylić z Abbą, chociaż rzeczywiście ten duet ze Szwecji Y na początek naszego dzisiejszego spotkania. Artur Orzech, zaraz wracam, program trzeci. To ich debiut. Proszę sięgnąć, na pewno państwo się nie zawiodą. Thank you. trzy płyty, które ukazały się dokładnie 5 dni temu. Jeszcze jedna przed nami, Grand Brothers, to duet niemiecki z kolei z albumu Open, który także Państwu bardzo gorąco rekomenduję. I jeszcze jeden chłopak, tym razem z Kalifornii, który nie wiem, czy w ogóle ma czas na sen, bo jest tak aktywny, ale cieszy ta aktywność. William Ryan Fritsch. Behind the Pale. Nowa płyta Williama Ryana Fritcha. No dobrze, to teraz ci artyści, którzy wracają, bo ta audycja nazywa się Zaraz Wracam. Na początek Mentions. Ta płyta pojawi się 3 listopada. Sporo duetów dzisiaj, tak to się ułożyło. Mentions, nowa epka Deserter, 3 listopada pojawi się. Formacja Island, dosyć aktywna w ostatnim czasie, bo to fragment z lutego jeszcze bieżącego roku, a za chwilę zapowiedź następnej płyty, która ukaże się w kwietniu roku przyszłego. One

I'll try, try, try. Oh, I found a new way to die. Tak, a to już fragment z nowej płyty Feels Like Her, która ukaże się 6 kwietnia 2018 roku, grupa Island. Teraz kwintet z Leeds. To są debiutanci. Krótka płyta przed nami. Wydaje się, że to niezła zapowiedź tego, co nas czeka, jeśli chodzi o ich karierę. Zozo. Trumpeter and band leader. What he didn't say, friend of mine and carer to my late wife, is more than words. You want to know something about Ricky? He was a fantastic player. He was a fine player and a kind man. And that's why at the funeral, everybody was crushed crimson. Why even the priest shook. Why even the gang of the mob made peace with their guns for the day and joined hands. To hear him play with no mastery. To ever briefly in the complex interplay of that constraint and that same concentration and kindness he used to dead friendships like gardens. z Leeds, formacja Zozo. I jeszcze następni debiutanci, niezwiązani z żadną wytwórnią, przynajmniej na razie. Tempest, ich płyta Jutro. Tempest przez 2S. Z krążka, który, jak powiedziałem wcześniej, ukazuje się właśnie jutro. I jeszcze jedno przypomnienie, zwiastun w zasadzie płyty, która ukaże się w przyszłym roku, 1 lutego, nowy album Nilo. We've been together for a long time. Over the years you've been putting in work. I think about how long we gonna last, I don't know. For the moment I'm thinking forever. I never met anyone like you, yeah, yeah. So I'll take my time to explore you, yeah. Cause after tonight I wanna be a piece of your mind that you can play over. Nilo Shapeshifter, 1 lutego przyszłego roku, płyta w całości, Shapeshifter, od razu otwiera się klapka w formacji Shapeshifters. No ale to zupełnie inna bajka jest. Może kiedyś przypomnę, jak grali, jak prezentowali się Shapeshifters. I dzisiaj na pożegnanie taka nuta nostalgii. Nuta nostalgii, która otwiera się jakoś zawsze jesienią w mojej głowie. Nie wiem, na czym to polega, ale chyba tak musi być. Nuta nostalgii, która polega na tym, że żal ogromny, iż od lat oni już nie działają. Żal ogromny, w przeciwieństwie do mojej ukochanej formacji The Smiths, że solowo też bardzo słabo to wygląda. No i żal taki, że ludzie się rozchodzą, ale potem, myślę oczywiście o artystach, schodzą, a oni twardo nie. Szkoda. To był rok 1991. Przepiękna. To pierwsza płyta, w której się zakochałem, a potem poszły następne, łącznie z pierwszą, która absolutnie była elementem odrzucenia, ale po latach jakoś też zaakceptowałem tę twórczość. Laughingstock, 19 listopada 1991 roku ukazał się ten krążek i przynajmniej we mnie pozostał na zawsze. Formacja Tok Tok na dobranoc. Artur Orzech to było. Zaraz wracam.